بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب سرگزشتِ ابن تیمیہ کا، اور اس کا مقالہ نمبر 2 جس میں مسئلہ جہد کی تفصیل ہے، اور اس کے اندر ایک کتاب جو ہے عربی کتاب اس کا ترجمہ شامل کیا گیا ہے، اور بڑی ہی جامع کتاب ہے اس مسئلہ میں کہ جو ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ علو جہد یعنی کہ اوپر کی جہد کا قائل تھا، اور اس کے متعلق جو ہے یہ اس کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس کتاب کا ترجمہ اس کتاب میں مقالہ دوم کے اندر شامل کیا گیا ہے، چنانچہ اس کا مطالعہ چل رہا ہے، اس کا کچھ حصہ مطالعہ کر دیا گیا تھا، اب آگے مطالعہ کر رہے ہیں، چنانچہ سماعت فرمائیں۔ ان کا قول ہے کہ نو عمر تو ان امور کو چھوٹا خیال کرتے ہیں اور اس راستے میں مبتدی ہیں، اس لیے انہوں نے ان امور کو آزمایا نہیں اور ان میں ان کا قدم راسخ نہیں اگرچہ ہفتاد سالہ ہوں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ نو عمروں کو اسرار پر آگاہ نہ کرو پیشتر اس کے ان کا اعتقاد پختہ ہو جائے کہ خدا ایک ہے، وہ یگانہ بے نیاز اور کیفیت و عینیت سے پاک ہے، افکار اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور عقلیں اس کی کیفیت نہیں بتا سکتی۔ روئے سخن ابن تیمیہ کی طرف، اور یہ فریق تو لوگوں کے ایمان کو کافی نہیں سمجھتا جب تک جہد کا اعتقاد نہ ہو، گویا اس نے نبی پاک علیہ السلام کی یہ صحیح حدیث نہیں سنی، مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، کیا وہ اکتفا نہیں کرتا جس پر اس کے نبی پاک علیہ السلام نے اکتفا کیا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیتا ہے کہ جس کا کنارہ نہیں، اور ایسے امر کی تفتیش کا حکم دیتا ہے جس شخص کی تفتیش کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا اور نہ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے دیا، کیا اس کے لیے کافی نہیں جو اس کے امام یعنی امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اسی چیز کے ساتھ کرنی چاہیے جس کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی صفت کی ہے، یا جس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت کہی ہے۔ ہم قرآن و حدیث سے تجاوز نہیں کرتے اور جانتے ہیں کہ ازروع قرآن و حدیث سے تجاوز ازروع قرآن و حدیث جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہے وہ حق ہے، یہ کوئی چیستان نہیں بلکہ اس کے معنی معروف ہیں جیسا کہ متکلم کے کلام سے اس کا مقصود معلوم ہوتا ہے، اور وہ باوجود اس کے اپنی ذات اور اسماء و صفات میں بے مثل ہے اور اس کے افعال میں کوئی چیز اس کی مثل نہیں، بس یہ ضروری امر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات حقیقیہ اور افعال حقیقیہ ہیں، اسی طرح اس کے لیے صفات حقیقیہ ہیں اور اس کی مثل کوئی شے نہیں،